آج پورا پڑھ دیا تھا، چلے پڑھ دیجیے ایک بار. هو الذي نفسي بيده لقد رايت الذين حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في الطريق قليل فتح. جی ہاں، تو حدیث پڑھ رہے تھے آپ، آخر میں اس کے تھا صحابی رسول ابن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر کے کہا انہوں نے، لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے لیا تھا، سات لوگوں کا نام، ان سب کو دیکھا کہ سرع مسروع تھے، ڈال دیے گئے تھے پھر قلیب، قلیب کے اندر جو بدر کا قلیب تھا، کنواں تھا جس میں مقتولین کو ڈالا جا رہا تھا، جہاں بہت سارے مقتولین کو 69 لوگوں کو ڈالا گیا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ساتوں لوگ اس میں تھے جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا تھا، بدعا کی تھی نام لے لے کر کے، وہ سب کے سب ساتوں جنگ بدر میں مقتول ہوئے، اور سب کو گھسیٹ کر کہاں ڈال دیا گیا، جو قلیب اور کنواں تھا اس میں آپ سب کو ڈال رہے تھے کفار کو، اس میں لے آ کر سب کو گھسیٹ کر کے ڈال دیا گیا، انہیں میں سات لوگ بھی موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا اثر تھا. باب کا جو ہے حیث الباب، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بدعائیں کرتے تھے انہوں نے سر، اللہ کے رسول لوگ اگر ستائیں آپ کو تو بدعا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے انہوں نے سر، کرتے تھے یا نہیں کرتے انہوں نے سر، اپنی ذات کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بدلا نہیں لیتے تھے اللہ کے رسول، منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ نہیں آ گیا، لنفسی ہے یا نہیں سر، قطو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلا نہیں لیا کرتے تھے، تو کیسے ہونا سب آپ نے بدلہ لے لیا، بد دعا کر دی اللہ کے رسول نے. کیا جی عبادت میں خلل ڈالا، نماز کی حالت میں، تو جی ہاں صحیح بتایا آپ کے ساتھیوں نے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا نہیں ہے، ایزا تو ہے ہی، ساتھ ساتھ صلات کے ساتھ استہزا پایا جاتا ہے، عبادت صلات کے ساتھ اس میں استہزا پایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات میں مشغول تھے، بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس حالت میں لا کر کے لوگوں نے استرے آپ کے ساتھ کیا، تو چونکہ اس کے اندر صلات کے ساتھ استہزا پایا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کی، چنانچہ لکھا ہے استحق الدعاء حینئذ لما اقدموا علیہ، استحق الدعاء حینئذ لما اقدموا علیہ من الاستخفاف بھی حال عبادت ربه، من الاستخفاف بھی حال عبادت ربی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے استخفاف کیا گیا تھا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گیا کہ مذاق تھا اس طرح کا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی، ورنہ اپنی ذات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، نہ جانے کتنا ستایا، اور یہاں تک کہ طائف والوں نے سب سے سخت تکلیف اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہوئی تھی تو کب ہوئی تھی، طائف میں، چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ غزوہ احد میں جو آپ کو تکلیف ہوئی اس سے زیادہ بھی کبھی تکلیف ہوئی ہے، کہا جی ہاں ہوئی ہے، پھر آپ نے ذکر کس کا کیا، جب میں گیا تھا طائف والوں کے پاس، بنو فلا گیا، ان لوگوں کی طرح سے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، تو سب سے زیادہ تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی، اور اس موقع سے ایسا نہیں کچھ بد دعا کا اثر بعد میں ظاہر ہوتا، فوراً فرشتہ موجود تھا آپ کہیں تو فوراً ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کیا کر دیں، ابھی دبا دیں پوری قوم کیا فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے اور چھوٹے ان کے جرائم کی وجہ سے بدلہ کیوں لیتے، تو اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے آپ، البتہ اگر دین کا استفاق ہو، دین کا مذاق ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے سامنے پھر کوئی ٹھہر نہیں پاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خیر حدیث سے اندازہ کریں کہ آپ اس طرح سے دین کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، لہٰذا اگر آپ دین کے راستے میں نکلیں اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، تو قطعی طور پر آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے راستے میں لوگ پھول ہی بچھائیں گے، مولانا صاحب اگر یہ سوچ کے آپ نکلے ہیں تو غلط سوچ کے نکلے ہیں مولانا صاحب، جو دعی اول تھا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا لوگ سوچتے ہیں مگر اچھا کام کر رہے ہیں تو سب کو ہمارا استقبال کرنا چاہیے، سب کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں مولانا صاحب. اگر آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کا حضرت استقبال ہی ہوگا، ہر جگہ مسائل مشکلات سب پیش آئیں گے، آپ کو سب کو خندہ پیشان کا برداشت کرنا پڑے گا، تب تو آپ اس راستے میں کام کر سکتے ہیں، ورنہ پھر راستے میں آپ کام نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں سب کو دیکھ لیجیے نا سر، آج آپ سوچ کر کے سوچتے ہوں گے کیسے اثر لوگوں نے ستایا ان کو، آج آپ سوچ کر پریشان ہوتے ہوں گے امام بخاری جیسا انسان، امام اہل سنہ امام احمد جیسا انسان، امام دار الہجرا امام مالک جیسے لوگ، امام کیا کہتے ہیں نا سر، امام اعظم سب سے بڑے، سب سے پہلے جو ائمہ اربعہ میں سے امام حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، ان سب کو ہونا سب ستایا گیا تھا. وہ کس کے لیے سر؟ اپنی ذات کے لیے، سب دین کی خاطر کیا گیا. لہذا کبھی بھی انسان نہ سوچے، ہوتا ہے دل کے اندر پیدا ہوتا، ہم تو اس کی کافی نکلے ہیں، لہذا سب لوگوں کو ہمارے استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہوگا سر، نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. ہمیشہ انسان کو تاریخ اپنے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ انسان کو حوصلہ ملے، انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو، ورنہ پھر انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو کبھی انسان کو غلط فہمی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ جو انسانیت کی تاریخ رہی ہے اسی تاریخ کے مطابق سارے کام ہوں گے اور انسان اس کے لیے تیار رہے. تو خیر یہ تو حدیث سے باتیں معلوم ہوئی. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر استدلال ہے وہ یہ ہے، اذا القیا علی ظہر المصلی قدر او جیفت، کہ دوران صلات اگر کسی کے اوپر کوئی گندگی ڈال دی گئی، لاش ڈال دی گئی، مردہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم ذبح کرے تو کیا ہے وہ ذبیحہ ہے یا مردار ہے؟ وہ مردار، اس کا اعتبار نہیں ہے. اگر اس طرح سے ذبح کرے تو گویا کہ وہ جیفا تھی، لاش تھی، تو اگر کوئی ڈال دیتا ہے تو اس کی صلات باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی علیہ صاحب، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر صلات باطل ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات کو وہی فور منقطع کر دیتے اور دوبارہ صفائی کر کے پھر صلات کرتے آپ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس کی صلات باطل نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سجدے میں پڑے رہے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹایا، اس کو صاف کیا. لہذا اگر اس سے یہ کوئی استدلال کرتا ہے کہ اس طرح گندگی ڈال دی جائے اور پڑی رہے آدمی کے اوپر، صفائی نہ کرے، پھر بھی صحیح ہے، یہ استدلال کرنا میرے حساب سے نہیں صحیح ہوگا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے اور اس وقت سجدے سر نہیں اٹھایا جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ گئی، انہوں نے اس کو ہٹا کر کے صفائی نہیں کر دی. تو اس سے استدلال کرنا کہ رد دوران صلات اور گندگی آدمی کے اوپر پڑ جائے اور وہ پڑی رہے صلات ادا کر سکتا ہے، استدلال نہیں صحیح ہوگا. اور دوسرے یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کیا ہونا سا معقول اللہ کی، یعنی معقول اللہ جزور اونٹ کیا ہے معقول اللہ، آپ جانتے ہیں معقول اللہ جو ہوتا ہے اس کی اوج بھی اگر ہو تو ناپاک ہوتی ہو، ناپاک ہوتی نہیں ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اگر اوج بھی ڈال دی جائے کسی کے اوپر تو برابر ناپاک نہیں ہے معقول اللہ میں. لہٰذا اس حدیث سے استدلال کرنا اس طرح کے مسائل پر میرے حساب سے نہیں صحیح ہوا، اس طرح کی مسائل پر اس حدیث سے استدلال کرنا کہ معقول اللہ میں اس کے اوج لا کر کے ڈال دی اوج وغیرہ تو یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قدر او جیفتن، کوئی مردار ہے یا کوئی قدر گندی چیز ہے، ہر قدر جو ہے ناپاک ہی ہو ایسا نہیں. تو اس طرح کے بعد میں مخیر رحمہ اللہ نے احتیاط سے قائم کیا کہ برائے حدیث سے استدلال کرنا کہ گندگی بڑھ جائے دوران صلات اور آپ صلات ادا کرتے رہیں تو اس حدیث سے بہرحال یہ بات معلوم نہیں ہوتی. اللہ عالم، اللہ اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی.